Nalinga kite o tozongana na emaki yesa sala kikosala didio nakosala nanga yo yo na mesa na nzambe o nakolinga te o libala komandema bonya kolokonga ina bambanda basi na motema moye ya kolobate wogogo na mesa na te o konyo kwama na mobali Mobali wayo, Zambe o mawa, aputi sakanga.